ทุกคนเอามือวางไว้บนเข่าเอามือวางไว้บนเข่ารู้จักเข่าไหมมือวางไว้บนคว่ำไว้นะเดี๋ยวนี้มือเราอยู่ที่ไหนอะไรเห็นว่ามืออยู่ที่เข่านั้นอะไรรู้ว่ามืออยู่บนเข่านั้นถ้าใครบอกว่ามือของเราอยู่ที่อื่นจะเชื่อไหมมั่นใจไว้ไหมว่ามืออยู่บนเข่ามั่นใจไหมมั่นใจนะใครจะบอกว่ามือของฉันขาดอยู่ข้างหลังเราจะเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเราเห็นใช่ไหมเราเห็นกายของเรามือของเราวางอยู่บนเข่าตะแคงมือตั้งข้างขวาตั้งไว้ดูสิตะแคงตั้งไว้ดูสิตะแคงหรือยังมั่นใจไว้ไหมว่ามือข้างขวาตะแคงอยู่มีคำถามไหมว่ามือของข้างขวาของฉันอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรมีคำถามไหมไม่มีคำถามใครเป็นคนรู้เรารู้เองสัจธรรมไม่มีคำถามรู้เองใช่ไหมเรารู้ว่ามือของแขนยกขึ้นดูสิยกขึ้นดูสิยกหรือยังมือข้างขวาไม่ใช่วางอยู่บนเข่าหรือมีคำถามไหมว่ามือข้างขวาอยู่ตรงไหนไม่มีคำถามใช่ไหมมีแต่คำตอบใครตอบให้ตอบเอาเองนี่คือสัจธรรมเอามือลงการเห็นชีวิตทั้งหมดก็เห็นแบบนี้เห็นมันคิดมั่นใจความคิดทำอะไรให้เราไม่ได้มันเราเห็นงูถ้าเราเห็นงูเนี่ยงูจะได้กัดเราไหมไม่ได้กัดเห็นตะขาบมันวิ่งมาตะขาบจะได้กัดเราไหมไม่ได้กัดที่ตะขาบมันกัดเราเพราะเราไม่เห็นเห็นความโกรธเห็นความหลงของมันกัดถ้าเห็นแล้วก็พ้นทันทีเลยเราจึงมาสร้างภาวะความเห็นภาวะดูเนี่ยพุทธเจ้าจงมาดูกายเคลื่อนไหวเมื่อดูกายมันเห็นความคิดเห็นความหลงเห็นอะไรต่างๆเห็นรู้เห็นพบเห็นมันจะเกิดการเห็นไปเห็นไปเห็นไปเห็นไปตัวเห็นก็นำเลยป่ะตัวเห็นเนี่ยเป็นตัวไม่ใช่คำว่าเห็นเฉยๆเป็นญาณด้วยเห็นเนี่ยเป็นญาณเป็นฌานเป็นมรรคเห็นน่ะเลื่อนธนะไปเรื่อยๆเป็นมรรคเป็นผลเบื้องต้นคือความรู้สึกตัวท่ามกลางคือความรู้สึกตัวที่สุดก็คือความรู้สึกตัวเรามาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนมาพิสูจน์กันดูหลวงพ่อจะพาลุยโลกถ้าเห็นแล้วนะไปกลัวอะไรโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่แต่นินทาก็กลัวแล้วสรรเสริญก็กลัวแล้วสุขก็กลัวแล้วทุกข์ก็กลัวแล้วความสุขความทุกข์นินทาสรรเสริญเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสรรเสริญคนก็จึงมีปัญหาอยู่แค่นี้ก็ยังไปไม่รอดมันจะอยู่กับโลกได้ยังไงยิ่งทุกวันนี้นะถ้าไม่มีคนธรรมแล้วจะเป็นคนขี้แพ้ที่สุดเลยรสชาติของโลกมันรุนแรงทำให้เราเป็นทุกข์อมทุกข์มันจะมีประโยชน์อะไรชีวิตเรานี่หลักสูตรของชีวิตเราเรียนให้มันจบถ้าจบตรงนี้แล้วลุยเลยโลกนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเหมือนกับพระเจ้าพระพุทธองค์ก็ว่ารู้โลกอย่างแก่มแจ้งโลกวิถูรู้แล้วรู้แล้วคำว่ารู้แล้วเนี่ยเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงก็รู้แล้วเห็นความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วถ้าเราไม่รู้ ความไม่เที่ยงให้เราเป็นทุกข์มีไหมมีไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงทายเราเป็นทุกข์มีไหมสิ่งที่เป็นทุกข์พายเราเป็นทุกข์มีไหมสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนพายเราเป็นทุกข์มีไหมวันนี้สิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์สิ่งไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าปฏิบัติเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยตรงนี้นะมาพิสูจน์กันลองดูยิ่งพวกเราเนี่ยจะต้องอยู่กับโลกอย่างมากมายเป็นหมอเป็นพยาบาลเพื่อนร่วมงานมีงานมีการทำถ้าไม่เข้มแข็งจะหวั่นไหวจะหวั่นไหวง่ายที่สุดเพราะเกี่ยวกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นมากมายเราจึงฝึกหัดมีศิลปะในการใช้ชีวิตของเราพอสร้างสตินี่แหละวิธีที่สร้างเราก็บอกกันแล้วให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวเวลาใดมันหลงรู้สึกตัวกลับมาหาความรู้สึกตัวมันหลงทีไรกลับมารู้สึกตัวเมื่อมันเห็นอยู่บ่อยๆผ่านตาอยู่บ่อยๆสิ่งไหนที่มันผ่านตาอยู่บ่อยๆมันก็รู้แจ้งเห็นแจ้งเช่นหลวงพ่อเห็นโยมเนี่ยสามคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นกันหลายวันวันนี้ก็เห็นกันหลายครั้งก็จำได้เห็นตั้งแต่วันมาทำสังฆทานเห็นแต่วันที่ไปปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลใช่ไหมเห็นมาบวชลูกบวชหลานเห็นไหมก็จำก็ได้ทันทีเพราะผ่านสายตาตาเนื้อเห็นหน้ากันเห็นแล้วไม่ใช่เห็นเฉยๆมันเห็นเป็นคนมีศีลมีธรรมเนาะเป็นคนมีคุณธรรมความรู้เพิ่งพาอาศัยเป็นเมตตเป็นญาติมันเห็นไม่ใช่เห็นแค่เห็นเฉยๆการมาเห็นกายของเราการมาเห็นใจของเราเนี่ยเห็นบ่อยๆมันก็จำได้มันชี้หน้ามันได้อันนี้คือกายคือรูปเห็นอะไรที่มันเกิดความร้อนความหนาวนี่มันคืออาการความสุขความทุกข์มันเป็นอาการของรูปของน้ำมันไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เราไม่ได้เห็นก็มีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนไปทั้งหมดความร้อนก็คือเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความร้อนความหนาวก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความหนาวความสุขก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความสุขความทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความทุกข์ผมก็เลยมีวิธีสอนว่าเห็นความปวดเป็นผู้ปวดปวดไหมปวดขาไหมเดี๋ยวนี้นั่งอยู่สองเกือบชั่วโมงกว่าปวดขาไหมเป็นผู้ปวดหรือว่าเห็นมันปวดถ้าเป็นผู้ปวดยังเป็นผู้ปวดหรือเห็นมันปวดโอ้ยโอ้ยตายตายน่ะบางคนผู้ปวดโอ้ยตายตายแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าแต่ก่อนเคยพูดว่าตายตายตายพอมาปฏิบัติแล้วมันก็พูดว่าไม่ตายไม่ตายแต่ก่อนบอกว่าพูดว่าไม่ไหวไม่ไหวพอมาปฏิบัติมันก็บอกว่าไหวไหวไหวแต่ก่อนมันบอกว่าแย่แย่แย่พอเดี๋ยวนี้มันก็ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนนะแต่ก่อนมันบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวตายตายตายแย่แย่มันหมดตัวไปมันเป็นใช่ไหมวันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นผู้ปวดหรือเห็นมันปวดถ้าเป็นผู้ปวดแต่ว่ามีตัวมีตนอยู่ในการปวดวันนี้ถ้านักกรรมฐานเห็นมันปวดทำได้ไหมเห็นมันปวดก็เป็นผู้ปวดต่างกันไหมต่างกันไหมนักกรรมฐานก็จะเป็นอย่างนั้นนะเห็นมันปวดก็เป็นผู้ปวดเห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดคำว่าเห็นเนี่ยมันออกมาดูแล้วไม่ได้อยู่กับความปวดวิธีที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยกออกมาเนี่ยเรียกวิธีฝึกนะเห็นมันปวดไม่ได้เป็นผู้ปวดเกี่ยวข้องกับความปวดยังไงเกี่ยวข้องกับความหนาวยังไงเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยังไงถ้าเห็นแล้วหลุดพ้นได้ถ้าเป็นเราหลุดพ้นได้ยากมันหิว หิวไหมไม่ได้กินข้าวเย็นมื้อนี้ฮะหมอทั้งหลายหิวไหมเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิว ถ้าเป็นผู้หิวโอ้ยทุกข์มากนะถ้าเห็นมันหิวเนี่ยโอ้ยดีใจนะขอบคุณมันโอ้โหร่างกายเราเนี่ยมันปกติมากนะเนี่ยมันหิวเนี่ยโอ้ยแสดงว่ามันปกติที่สุดอายุ70 ปียังหิวอยู่โอ้ขอบคุณมันขอบคุณเห็นมันหิวไม่ใช่เป็นผู้หิวมันต่างกันนะมันเบากว่ากันถ้าเป็นผู้หิวจะหนักถ้าเห็นมันหิวจะเบาขึ้นมาแค่หน่อยเป็นผู้ทุกข์หรือเห็นมันทุกข์ถ้าเป็นผู้ทุกข์อยู่กับความทุกข์ถ้าเห็นมันทุกข์ออกมาดูแลมันมีช่องทางแก้ได้เมื่อกับหมอเห็นโรคถ้าเห็นแล้วก็รับรองว่าหายเราจึงมาดูเห็นไหมเห็นกายไหมเห็นมันคิดไหมเป็นผู้คิดหรือเห็นมันคิดเป็นผู้โกรธหรือเห็นมันโกรธเป็นผู้เครียดหรือเห็นมันเครียดเป็นผู้ง่วงหรือเห็นมันง่วงดูดีเลยนะมันจะออกมาออกมาดูเบาวิวไปออกไปมาโอ้ไม่มีอะไรเลยนั่นมันก็เราเนี่ยอินทรีย์ของเราใหญ่กว่าถ้าเป็นแล้วหมดเนื้อหมดตัวนี่นักกรรมฐานก็จะอารมณ์ของเขามันจะต่างกันเดี๋ยวเวลานี้เรานั่งตัวใช่ตดขอบคุณมันถ้านั่งอยู่มันปวดถ้านั่งไม่ปวดมันก็ไม่ใช่รูปรูปมันจึงมีเวทนามันธรรมชาติของเขาเป็นอาการของเขาถ้ายุงกันไม่เจ็บมันก็ไม่ใช่รูปความเจ็บน่าขอบคุณเขานะจะรู้จักไล่ยุงของเขาความหิวก็ขอบคุณเขาเป็นสัญญาณดับไปทำให้เราจะต้องกินข้าวความหนาวก็ขอบคุณเขาเราจะได้ห่มผ้าถ้าไม่รู้จักร้อนจากหนาวเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมถ้าไม่รู้จักหิวเนี่ยใช้ได้ไหมหิวข้าวนี่ดีไหมทุกข์หรือสุขหิวข้าวทุกข์ไหมทำไมทุกข์หิวข้าวเป็นเรื่องดีไม่หิวดีไหมนะไม่หิวดีไหมไม่หิวตายลูกเดียวตายลูกเดียวเอาข้าวมาให้กินกูบ่หิวกูบ่กินกินบ่ได้ไม่เกิน7 วันไม่เกิน7 วันตายเลยถ้าหิวนี่ไม่เกินอีกสัก10 ชั่วโมงพวกนี้ได้กินแน่นอนไม่ตายแต่ละ5-6 ชั่วโมงไม่ตายถ้าหิวนะชื่นใจเลยโอ้กินน้ำลงไปนะให้น้ำขวดดื่มลงไปอย่าให้ท้องมันว่าถ้าไม่หิวนี่ตายแน่ๆแล้วทำไมเราจึงทุกข์เวลามันหิวข้าวเราลืมไปลืมว่าโอ้ความหิวมันเป็นธรรมชาติของรูปของเราเนาะมันปกติที่สุดถ้าไม่หิวน่ะไม่ดีจริงๆแสดงว่ากระเพาะตีบแล้วกระเพาะตีบแล้วกระเพาะไม่ยืดเป็นโรคมะเร็งแล้วปวดท้องแล้วถ้ามันหิวมันร้อนมันหนาวโอ้ไม่ปกติที่สุดเลยแล้วไปทุกข์ทำไมไปทุกข์อะไรไม่มีความทุกข์แต่ดูดีๆไม่มีเรื่องใดที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่แต่เป็นปัญญาความโกรธทำให้เรามีปัญญาความหลงทำให้เรามีปัญญาความทุกข์ทำให้เรามีปัญญาเพราะทุกข์นี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เนี่ยทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยเห็นทุกข์เพื่อเอาเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เป็นปัญญาเป็นปัญญาโอ้โหตื่นโยมปัญทวาเป็นภาษาบาลีเท่ากับปัทโธเนาะเราเลยว่าพุทโธเพราะว่าเป็นภาษาบาลีเราปัทโธมันกล่องทุกข์ตัวเนี่ยนะปัทโธตื่นให้มันตื่นขึ้นมาเลยมันมองโอ้ทุกพอเห็นแล้วก็หลุดไปทันทีเลยเราจึงปฏิบัติลองดูเนาะ7 วันเราจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนคิดว่าจะไม่พาหลงทิศหลงทางพระเนรหลวงพ่อก็ดีใจที่เห็นพวกเราให้หมอหนุ่มๆน้อยๆมีครูอาจารย์มาด้วยเรื่องดีความตั้งใจของสุขโตก็มีความประสงค์อยากจะสอนเรื่องนี้กันจริงๆจึงชื่อป้ายวัดว่าสถาบันสติปัฏฐานบางคนก็ถามว่าสถาบันสติปัฏฐานควบคุมแค่ไหนเพียงไรสถาบันก็คือชีวิตเรานี่แหละชีวิตที่ไม่ทุกข์มาศึกษาชีวิตที่ไม่ทุกข์พ้นทุกข์พ้นปัญหา ไม่มีปัญหาเรียกว่าสถาบันเราก็สอนอยู่สองลักษณะแต่ว่าเน้นการภาควิปัสสนาธุระธุระใหญ่ๆสอนเรื่องกรรมฐานคันธธุระก็สอนกันบ้างก็มีสอบนักธรรมชั้นโตชั้นตรีชั้นเอกได้อยู่ตอนทรงศีลก็มาอยู่2ปี3ปีก็สอบนักธรรมชั้นโทได้ชั้นเอกได้นี่เรียนอยู่แล้ววิปัสสนาธุระเป็นหลักสอนเรื่องกรรมฐานเป็นสถาบันคือชีวิตของเราถ้าใครเรียนไม่จบก็เป็นการบ้านเป็นโจทย์ทำให้เราเป็นจำเลยตลอดเวลาความโกรธเป็นจำเลยที่ทำให้เราโกรธอยู่ไปหมดความทุกข์เป็นจำเราเป็นจำเลยของความทุกข์พอเราจบแล้วจะไม่มีทั้งนั้นในโลกนี้หลวงพ่อจึงบอกพวกเราอะจะพายลุยโลกมันไม่มีอะไรหรอกไม่น่ากลัวอะไรลุยมันเลยพวกเราลู่สึกตัวลู่สึกตัวไปเลยแล้วก็ตั้งใจสร้างสิ่งแวดล้อมพอดีเจริญสติ